Падкасты Радыё Свабода. У эфіры новая кніга Дзмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста». Чытае аўтар. Народжаны паэтам з матэрыялу дзядоў. Пра тое, што продкі французскага паэта Гийома Аполінера паходзяць з Беларусі, я даведаўся ад Уладзіміра Караткевіча з ягонай зямлі пад белымі крыламі. Вальтер як Вальтер, Мальер як Мальер, тут я нічога не скажу. А вось вялікі французскі паэт Гийом Аполінер быў беларусам па крыві. Крыніцай для Караткевіча магла служыць кніжка Аполінера па-беларуску ў перакладах Эдзі Агняцвет, якая выйшла ў 1973 годзе. У прадмове перакладніца пісала: «Цікавая радаслоўная паэта, яго продкі, кастравіцкія па лініі маці, паходзілі з Беларусі. Жылі яны ў маёнтку Дарашковічы пад Наваградкам і сябравалі з сям'ёй вялікага польскага паэта Адама Міцкевіча. Прабабцы Аполінера Людвісі Кастравіцкай Міцкевіч прысвяціў верш «Матрос», дзе ёсць радкі: «Загінуць не можа краіна, дзе жонкі і дзевы такія». Канец цытаты. Яшчэ раней, у 1969, артыкул Эдзі Агняцвет пра беларускія карані французскага авангардыста з'явіўся ў зборніку «Дзень паэзіі», і ў тым самым годзе пра параднення з Аполінерам афіцыйна заявіла салідная беларуская савецкая энцыклапедыя, якая ў першым жа сваім томе ў артыкуле «Аполінер» паведамляла, што сапраўднае імя паэта Гийом Альбер Аполінер Нары Кастравіцкі, і што кастравіцкія паходзілі з Беларусі. Іх маёнтак Дарашковічы пад Наваградкам канфіскаваны пасля паўстання 1863 году. Дзед Аполінера эміграваў у Італію, дзе прайшло дзяцінства і юнацтва паэта. Канец цытаты. Гэтыя ж звесткі мы можам пабачыць і ў першым томе беларускай энцыклапедыі, які выйшаў у 1996 годзе. Але ніякіх Дарашковічаў пад Наваградкам няма. Стары польскі слоўнік геаграфічны, які апісвае ўсе паселішчы Беларусі ў 19 стагоддзі, падае іншы адрас – Дарошкавічы пад Дзісной. Туды мы і паехалі разам з полацкім паэтам Алесем Аркушам, што праўда, вялікіх спадзяванняў на падарожжа не ўскладалі. Ну сапраўды, што магло застацца ад шляхоцкай сядзібы на колішняй савецка-польскай мяжы пасля віхураў 20-га стагоддзя? Але адкрыцці пачаліся ўжо на ўездзе ў Дзісну. Першы ж сустрэты намі дзісенец ахвотна распавёў пра родны горад і вялікае княства. Княство Літоўскае пачыналася з Дзісны. Он меў сваё время бурскае права. Так, вайну згарэл 98%, статус горада асталася. Слухайте, Васіль, а вы па прафесіі хто? Інжынер-механік. Тут кожны інжынер ведае гісторыю свайго горада. Ну, кожны уважаючы чалавек, там, дзе ён жыве, должен знаць гісторыю свайго горада. Я считаю так. Але пра Гийома Аполінера наш дзісенец нічога не чуў. Ёсць такія гарады, у гісторыі якіх не быў кроплі вады адбілася ўся гісторыя вялікай краіны. Дзісна – гэта той рэдкі выпадак, дзе стагоддзі пакінулі па сабе шматлікія матэрыяльныя сведчанні. Некалі вялікі павятовы горад той літоўскай дзісеншчыны, дзе глыбокія імёры былі адно мястэчкамі, сёння нават не райцэнтр. Абыдзеная чыгункамі і вялікімі аўтатрасамі, Дзісна схавалася да лепшых часоў. Нават помнік Леніну, гэты абавязковы атрыбут ледзь не кожнага калгасу, тут знеслі самі ўлады. Затое на замкавай выспе можна ўбачыць і памацаць валы фартэцыі Сцяпана Батуры. У знявечаных мурах францішканскага касцёлу захраслі савецкія снарады, выпушчаныя па цэлі ў верасні 1939, а ва ўскрасенскай царкве, пабудаванай у часы Мураўёва-вешальніка, знаходзіцца ўнікальны абраз смаленскай Божай маці. Непадалёк школа, дзе вучыўся Язэп Драздовіч. Праз дарогу былы купецкі клуб, дзе гастралявала трупа Ігната Буйніцкага, а яшчэ музей з унікальнай дзісінскай керамікай. І старой забудовы захавалася тут пасля ўсіх войнаў болей, чым у сталіцы. Якую будучыню прыхавала гэтаму гораду заўтрашняя гісторыя, калі ўлічыць яшчэ адно імя – Гіём Апалінэр. Вёска Дарошкавічы пачынаецца адразу за горадам, за старымі каталіцкімі могілкамі. Калі, не даязджаючы да вёскі, кінуць погляд управа у бок Дзвіны, дык першае, што бачыцца, маляўнічыя барвовыя руіны былой павятовай лякарні. Гэтыя муры – ілюстрацыя таго, які тут быў горад. А калі пайсці ўздоўж дарогі, што заглыбляецца ў лес, у якім яшчэ можна пазнаць рысы колішняга парку, дык неўзабаве з-за дрэваў адкрыецца не рамантычная руіна, а трохпавярховы палацык, атынкаваны, але яшчэ не пафарбаваны. Бачна, што будаўніцтва ці рэстаўрацыя вядзецца няспешна і грунтоўна. Шэры колер свежага тынку кантрастуе з навакольным запусценнем. Патаптаўшыся каля дому, мы вярнуліся ў Дзісну. Шукаючы слядоў паэта французскага, мы натрапілі на мясцовага вершаскладальніка, вельмі абаяльнага і гаманкога ветэрана НКВД і МГБ Геннадзя Дзямешку, які адразу асыпаў гасцей паэзіяй, прачытаў свежую, толькі з-пад пяра оду роднаму краю. «Мне святыя клічуць з неба, пакінь Дзісну, жыві ў раю. Я ў адказ, мне рай не трэба, люблю як сын Дзісну маю». Пачынаў сваю міліцэйскую кар'еру гэты вясёлы дзядок у паваенных лясах, дзе лавіў былых паліцаяў, акаўцаў ды іншых ворагаў савецкай улады. «На маём участке адзін бывшы паліцай скрываўся 23 годы, і мне прыйшлося яго вытащыць з падвала. Ён зрабіў сабе сховішча ў печы, і ў гэтым сховішчы ён 23 гады адбыў. Адседзіў срок у два разы больш, як бы яму на суд апрадзеліў бы. Больш 10 гадоў не давалі ж, а ён 23 адседзіў. Усякі было чудес». Пра свае подзвігі дзядуля расказвае з такім бляскам у вачах, што міжволі радуешся за свой год нараджэння. Дзякуй Богу, не выпадзе спаткацца з гэтым паэтам на ягонай МГБшнай сцяжыне. «Дзясна над берагам віруе, сады аздобіла весна. Нічога ў неба не прашу я. Зямны ёсць рай, моя дзясна». Пясняр Дзісны падказаў нам, дзе знайсці найстарэйшую жыхарку Дарошкавічаў, Зінаіду Казлоўскую. Нягледзячы на позні час, кабета адразу запрасіла ў хату. Зінаіде за 80, яна выдатна памятае пару, калі сядзіба яшчэ жыла і дыхала. За часамі панскае Польшчы. Перад вайной тут гаспадарыў расейскі памешчык Капылоў. «Не хадзілі ніякія чуткі, што тут раней жылі паны Кастравіцкія?» «Тут і памятнік быў Кастравіцкага у садзе у Капыловах. Ещё і напісана Кастравіцкі. Памятнік стаяў такі жалезны, вузенькі. А цяпер няма, ўсё ўжо парылася». «А калі помнік гэты знеслі?» «Ай, даўно. Як прыйшлі рускія. Як прыйшлі рускія, тады ўсё ўнестожылася». «А дом багаты быў у іх?» «Памятаю, багаты. Мэблі былі. Рэяль была і бараня звалі. Сядзіць, так мы ідём каля таго пакою, а яна сядзіць, глядзім праз акно, яна сядзіць на рэялі і граіць». «На Мы вярнуліся да сядзібы ў той час, калі велізарнае чырвонае сонца сядала за далягляд. Жывая карціна зачароўвала кожным імгненнем. Лясісты супрацьлеглы бераг нябачнай адсюль дзвіны ўжо акунаўся ў змрок, а далёкі далягляд палымнеў чырвонымі промнямі. Не выпадкова кастравіцкія пабудавалі свой дом фасаднымі вокнамі на захад. Назіраць, як сядае за дзвіною сонца, сапраўдная раскоша. Алесь звярнуў увагу на дрэвы перад домам. Месца неверагодна прыгожае, дзякуючы пойме дзвіны. Тут далягляд на захад, туды, дзе сядае сонца. Прычым рака ж тут не проста ідзе, тут яна неяк разгаліноўваецца, тут нейкі паўвыспы, ёсць ландшафт такі прыгожы. Я думаю, што тут і мог нарадзіцца паэт, менавіта так, гадуючыся ў гэтай прыгажосці. Ён тут не нарадзіўся. Не, в сэнсе, нарадзіўся. Все равно человек, який нараджается, он нараджается с того материала, с материала батьков и дядов. За все да передается, это ж никуда не изникая. Тому это нараджение отбывается в дедах, у прадедах отбывается нараджение некого. На идее, идеи, покуль некий сприяльный момент не отбудется, и тогда уже отбудется такой суд нараджение поэта. Шкада, што аматары французскай паэзіі ў Францыі не ведаюць, дзе галоўнае месца, каб прыйсці і паглядзець, з чаго пачынаўся Апалінер, таму што ён пачынаўся менавіта з бацькоў, з дзядоў і з прадзедаў, з той геннай памяці, якая ў яго была. А я думаю, што ў геннай памяці захаваўся гэты ландшафт, гэтая дзвіна, і гэтыя мясціны, і гэтыя людзі. Ты заважыў, як прыгожа нас сустрэлі, мы проста прыехалі, як зваліліся з неба сюды, і людзі тут ходзяць вакол нас і паказваюць, і расказваюць, і возяць нас па гэтаму мястэчку. Давай кінем апошні позірк на шляхецкія руіны. Все, что повинно померти, оно обовязково помре. Я не успрымаю из этой руины, как могилки. Потому что каждому часу отповедает свое. Там египетские пирамиды отповедают своему часу. Там Калужская церква отповедает своему, а Софийский собор своему часу. Это хоть что мне нагадывает вот некие такие археологические находки. Некий артефакт копают археологи и нашли там ковалок с бану. То есть это артефакт, и он и рассказывает. Ага, вот тут жили люди, чем они занимались, что они робили. Руины протягивают жить. Как фотоздымок в альбоме. Они застались, они зачапились за эту землю. Мит, який связан с этой сядибой. Это пригожий мит, який можно расписать, про який можно написать целую книгу. И связан с этим французским поэтом, и это может быть навод сторонка и место для того, как турист приехал, некий паломник сюды, який аматор поэзии. Не повязково это может быть паломник, ти турист французский, это может быть менский студент, який любит французскую поэзию, Аполлинера, и может сюды приехать. И докрануться до соправдного, и зразуметь, что вось гэтая беларуская земля і выгадавала таксама такого паэта. Самае каштоўнае ў гэтым разуменні. Ён зразумее, што мы ўвязаны вось гэта сусветнае жыццё. Мы ўвязаны вось гэты еўрапейскі культурны міт. Мы ўвязаны ў яго. Адна з гэтых нітачак вось гэта Гіёма Апалінэр. І гэтых нітачак вельмі шмат. На жаль, мы не маем, яшчэ не маем такого добрага ўяўлення пра тое, наколькі мы сур'ёзна ўвязаныя вось гэты еўрапейскі культурны кантэкст. Гэта праца і нашых літаратараў, і нашых гісторыкаў, і я думаю, што гэта якраз праца 21-го стагоддзя. На фоне старога парку паказаўся калгасны трактар, вельмі арганічны ў гэтым краявідзе. Магчыма і таму яшчэ, што, як высветлілася, быў ён не калгасным. За рулём сядзеў праваслаўны бацюшка. На тле пакінутага маёнтку поп на трактары выглядаў больш нечакана за прывід колішніх гаспадароў. Айцец Гінаць прыехаў на сваю будоўлю, занепакоены візытам чужынцаў. Цяпер сядзіба Кастравіцкіх належыць яму, Геннадзю Каранеўскаму. Трэба адзначыць, густ у святара някепскі. Мы напрасіліся да айца ў госці. А як вам прыйшла гэтая ідэя ўзяць гэты разваліны? Развалены? Нічога не было вообще. Адзін угалок і куча мусора. 10 лет восстанавливаю. А вам і зрабіў праект? Сам. Ну, восстанавливаю потом у фундаменту, што было. Точно тут фундамент расчищен. И такие стены толстые, такие по 1,20 м, точно делаем, из того же самого кирпича. Это будет ваш дом? Ну, надеюсь. Каранеўскіх, рода каранеўскіх. Сядзіба. А вы ведаеце так, што гэта котлішча радавое французскага паэта Гийома Аполлінера? Да, ведаю. Ведаю. Моя сестра работает типа орафии, она в этом следующая. И я тоже литературу не умею. Просто так воля Божья была. Раз, захотелось, это место понравилось, и начали работать. Теперь все удивляются. Некоторые смеялись меня, о, взял развалину, свалку такую, что я ей буду. А теперь ходят, диву даются. Не ведаю чаму, але мне было крыху сумна ад таго, што ў старой сядзібы ўжо ёсць гаспадар. Гаспадар дзейны, энергічны, які не дасць ужо заняпасці сценам. Ясна, што сядзіба Кастравіцкіх скончылася яшчэ ў 1863, але ўсё роўна было крыху сумна. Як быццам у гісторыі, якой яшчэ працягвацца, разгортвацца і інтрыгаваць, паставілі кропку. Вы слухали эпізод з новай кнігі Дмітра Бартосіка «Клініка кітайскага дантыста» у выкананні аўтара.